Pappa er stor og flink og jobber på kontor for å ha råd til så fint som vi bor. Men hvorfor er pappa opptatt hele tiden og svarer meg alltid jeg må vente til siden, til lørdag min ukepengedag. Mamma er vakker og lager all vår mat. På tirsdag er det ukeblad, da blir hun litt lat. Men ellers så jobber hun hardt dagen lang for å få litt tid til seg selv en sjelden gang. På lørdag min ukepengedag. Min søster er 13 år og hun har en venn. Og hver gang jeg spør så skal hun ut igjen. Hun har ikke tid til å leke med meg. Den dagen hun er hjemme skal hun sminke seg. På lørdag min ukepengedag. Selv er jeg 8 år og min drøm den er å en gang bli stor, mye større enn jeg er. Og jeg skal lage barn og vi skal alltid leke, så ingen av oss noensinne skal behøve lengte til lørdag min ukepengedag.